إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون أين دقوا مني أتكى خطبة إليوبيتا tulikuwa tunajaribu kuweka sawa baadhi ya mambo ambayo wenzetu wamefahamu vibaya, lakini tukabakisha pointi muhimu sana ambayo ni shubha wanayotumia watu ambao wako kinyume cha mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika shubha ambayo hatukujibu, amesema katika maelezo aliyoyasema kwamba salafi tunawaita ahlu dhahiria, hawataki tawili katika Qur'ani na Sunna. Wanasema yadullahi ma'al jamaa, mkono wa Mwenyezi Mungu uko na watu wengi. Ukiangalia watu wa tasawufi wanakataa, ala sasa Mungu ana mkono kama mimi. Wanasema Mtume kaliacha hivyo hivyo na sisi tunatamka hivyo hivyo, hatuna haja ya tawili. Mafukaha wanasema nguvu za Mwenyezi Mungu, na wanasema yadullahi rehma za Mwenyezi Mungu, maal jamaa, kwa maana mkiomba dua kwa pamoja ina faida zaidi kuliko kuomba kila mmoja peke yake. Sasa katika maelezo haya ambayo nimeeleza, kwanza kuna masala as-salafia kuwafananisha na ahlu dhahiri, ambao ni vitu viwili tofauti, ima kwa sababu hajui au kwa sababu anajua anababaisha watu tu. Lakini hiyo leo tutaiacha, na kuitafsiri maal jamaa kwamba mkono wa Allah uko pamoja na watu wengi, kwamba ukiomba dua kwa pamoja ina faida kubwa zaidi kuliko kuomba kwa peke yake. Sijui tafsiri hii kaitoa wapi, kwa maana maal jamaa kwamba ni tafsiri ya kuomba dua kwa pamoja. Sijui tafsiri hii kaitoa kwa shekhe gani ambaye ameitoa, na hii vile vile tutaiacha pembeni kwa sababu hiyo sio shubha kubwa. Shubha kubwa ni kule kusema yadullah kwamba ni neema au rehma au nguvu, na kusema ala ina maana mkono wangu mimi ni sasa na Allah, yani akafananisha. Kwa hivyo sema mkono, tusiseme mkono, bali sisi tuseme nguvu au rehma au neema. Ayuha ikhwatul mu'minun, فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بلسان عربي مبين. الله سبحانه وتعالى مترمش كتاب القرآن واللغة يكيرابو إليكوا وازي وازي يني فسحة ونتسلم كنفهميك ونتسلم كيكو وازي وازي كما قال الله سبحانه وتعالى كما لبسلم الله سبحانه وتعالى كتك سورة الشعراء آية 162 مبكة 65 وإنه لتنزيل رب العالمين na hakika hii Qur'ani innahu ni dhamiri narudi katika Qur'ani na hakika hii Qur'ani ni uteremsho unaotoka kwa Mola wa ulimwengu wote nazala bihi ruhul amin ameiteremsha Jibril ala qalbika litakuna minal mundhirin ameiteremsha katika moyo wako ewe Nabi Muhammad ili uwe miongoni mwa wenye kuonya watu bilisanin arabiyin mubin imeteremshwa Qur'ani hii kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa wazi wazi yenye fusha ni lugha ambayo ya Kiarabu iko wazi wazi lugha yake yani ni yenye fusha kabisa fama kallafana Allah subhanahu wa ta'ala shay'an yashuku alaina Allah subhanahu wa ta'ala hajatukalifisha chochote katika jambo ambalo linakuwa lina shaka kwetu sisi walam yukhatibna bi shay'in najhalu wala Allah hajazungumza na sisi katika Qur'ani kuzungumza katika jambo ambalo hatulijui wala nafahamu wala jambo ambalo halifahamiki hatulifahamu bal innahu khatabana bil lisani al mafhum lakini Allah amezungumza na sisi kwa lugha ambayo inafahamika wadhālika min tamami yusri ad-dīni wa suluki sabīli al-qawīm na hii ni sababu ya ukamilifu na ni sababu ya wepesi wa dini hii ya Kiislamu na kufuata njia iliyonyoka Allah subhanahu wa ta'ala katujalia hizo kwamba iwe ni wepesi kuifuata njia iliyonyoka wa min dhālika ibadallah na kutokana na hayo enyi waje wa Allah mimma la yasahu al-muslimu jahluhu katika mambo ambayo muislamu hatakiwi awe hayajui walwajibu ala kulli muslim na ni wajibu kwa kila muislamu i'tiqaduhu kuwa itikadi yake ayataqida anna lillahi subhanahu wa ta'ala sifatul kamal aitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa za ukamilifu fallahu jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala قد وصف نفسه في كتابه العزيز أمنصف نفسي ياكي كتك كتاب شاكي كتكوفو بصفات كريمة وصفة تكوفو تكوفو ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بصفات نمتم صلى الله عليه وسلم أكمسكم ولواكي قصفة فالله جل وعلا كل كمال هو أولى به الله سبحانه وتعالى kila jambo unaloliona lina ukamilifu basi Allah ni aula zaidi wa jambo hilo wa kullu nafsin huwa munazzahun anhu subhanahu wa ta'ala na kila mapungufu basi Allah ametakasika na mapungufu hayo Allah subhanahu wa ta'ala wa alamu najueni enyi waislamu ayuha almuslimun annahu la yatimu imanu al-abdi haikamiliki imani ya mja hata yu'mina bi anna lillahi sifatil ula kwamba mpaka aamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anazo sifa za juu kabisa wa annahu jalla wa ala na kwamba yeye Allah mtukufu musaddaqan fima wasafa fihi nafsahu Allah ni mwenye kusadikiwa watu wanatakiwa muamini katika yale ambayo Allah kajisifu katika nafsi yake katika sifa fulani anazo wa fima wasafahu bihi nabiyuhu sallallahu alayhi wasallama na katika sifa ambazo mtume wake sallallahu alayhi wasallama amemsifu mwana wake fala yamliku al-abdu tijaha dhalika illa taslim wala yujadilu wala yuharifu mwanadamu hasa muislamu hatakiwi moja kwa moja apinge chochote anachotakiwa yeye asalimu amri kwa vile Allah alivyojieleza katika sifa zake asijadili wala asilete maana ambayo siyo iliyokusudiwa. Idha ja'atuhu sifa athabita, inapomjia sifa ya Allah ambayo imethibiti, anillahi jalla wa ala, imethibiti sifa hiyo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yakulu amanna, muislamu anatakiwa aseme tumeamini, wa sami'na wa ata'na, na tumesikia na tunatii, wa ta'ammalu ibadallah fi hadha alhadithi, na zingatieni vizuri enyi waja wa Allah katika hadithi hii al-azimi ambayo ni tukufu, alladhi yubayinu lakum ahmiyata ithbati sifati Allah jalla wa ala, ambayo hadithi inakubainishieni umuhimu wa kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annana nu'minu bima athbathahu Allah li nafsihi, na kwamba sisi tunatakiwa tuamini vile Allah alivyojithibitisha yeye nafsi yake kwamba ana sifa hizo katika Qur'ani. Li annana illa nu'min bidhalik, ikiwa hatujaliamini jambo hilo, fakad kadzabnahu jalla wa ala, itakuwa Allah subhanahu wa ta'ala tumemkadhibisha. Yaqulu an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema, yajma'u Allahu an-nasa, yani yawm al-qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya watu, yani siku ya kiyama. Fayaqulu, Allah asema siku ya kiyama, man kana ya'budu shay'an falyatba'hu, yule ambaye alikuwa anaabudu chochote duniani, haya leo siku ya kiyama akifate hicho alichokuwa nakiabudu. Fayatba'u man kana ya'budu shamsa, wale waliokuwa wanaabudu jua watalifata jua. Wayatba'u man kana ya'budu al-qamara, na wale waliokuwa wanaabudu mwezi wataufata mwezi. Yadhhabu wara'a, bimaana yadhhabu wara'a ni tafsiri, ni sharhe, sio katika kalima ya hadithi, yani yadhhabu wara'a, yani atafuata nyuma yake. Mwezi uko mbele na yeye yuko nyuma anafuata mwezi, jua liko mbele na yeye yuko nyuma analifuata jua. Wayatba'u man kana ya'budu at-tawaghit, na watafuata wale waliokuwa wanaabudu kinyume cha Allah, kama ni mizimu, kama ni makaburi. Tawaghit inaingia vyote vilivyokuwa vinaabudiwa kinyume cha Allah, watavifuata. Watabqa hadhihi al-ummatu fiha munafiquha, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na utabakia umma huu, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utabakia ukiwa na wanafiki wake. Taammalu, zingatieni enyi ndugu waislamu, al-ummatu allati athbatat sifati Allah, umma ambao wamethibitisha sifa za Allah, fiha munafiqun, ndani ya umati huo kuna wanafiki. Wadhalika li anna almunafiqin, ni kwa sababu wanafiki, qalu amanna zahiran, wamesema tumeamini dhahiri ya mambo tu, wa taqlidan, na wameamini kwa ajili ya kufuata watu tu. Walakinnahum lam yu'minu kama arada Allah subhanahu wa ta'ala minhu dhalik, lakini hawajaamini kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotaka kuaminiwa. Fayatihimullahu fi ghairi surati allati ya'rifun, basi Allah atawajia watu hao siku ya kiyama katika sura ambayo sio ile ambayo wanamtambua Allah, sio sura ile ambayo wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Swala tunauliza, wa hal arafu lillahi subhanahu wa ta'ala sura, je hapa duniani waja wamemtambua Allah kwa sura? Hal ra'u Allah subhanahu wa ta'ala, je wamemuona Allah hapa duniani, fi hadhihi dunya? Allahu jalla wa ala la yura fi hadhihi dunya, Allah haonekani katika dunia hii. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, mtume sallallahu akasema, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, nyinyi hamutamuona mwana wenu mpaka mufe. Rawahu Muslim. Ay annahum fi hadhihi dunya, waja katika dunia hii, lan yara ahadu rabbahu jalla wa ala, hakuna mtu hata mmoja ambaye atamuona mwana wake katika dunia hii. Wa amma yawmul qiyama, amma siku ya kiyama, fa innahu yarahu almu'minun, wa islamu watamuona, kama thabata bidhalika la hadithu sihah, kama zilivyothibiti hivyo hadithi nyingi tu ambazo ni sahihi, ani nabii sallallahu alayhi wa sallama, kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallama. Hadithi inasema, fayaatihimullahu fi ghairi surati allati yaarifun, Allah tawajia katika sura ambayo sio wanaomtambua. هل رأوا؟ لا. يوم يمون الله هبانا وجمونا. ولكنهم لما قرأوا الكتاب لكن ولقوا صوم قرآن وتأملوا في نصوص السنة نوكزكتيا في ذوري كتكناس يا سنة حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم زين في سيمة وكزكتيا في ذوري علموا أن الله موصوف بصفات وليوا يقوم بالله نصفك وصفة صفة فلان ينازو فأثبتوها له جل وعلا هو إسلام هو كويلي وكثبتش صفة هزو كمثبتش يا الله قوم بانازو صفة هزي ولذلك نقاجل هيو باسي من لم يثبت الصفات يولي أنباي هجا ثبتش صفة زا الله كان من عداد المنافقين atakuwa ni katika idadi watakaoingia katika hao wanafiki walidhalika la yu'rafu Allah hatta ma'rifati la ya'rifu Allah hatta ma'rifati ni kwa sababu hamtambui Allah inavyostahili kumtambua fayatihimu Allah fi ghairi surati allati ya'rifun hadithi inasema basi Allah atawajia katika sura ambayo sio unomtambua fayaqulu ana rabbukum Allah atawaambia mimi ndiye mola wenu فيقولون نعوذ بالله منك watu watasema tunajikinga na Allah na wewe waislamu watasema tunajikinga na Allah kutokana na wewe li'annahu ja'ahum fi ghairi surati allati ya'rifun wanayasema maneno hayo kwa sababu amewajia katika sura ambayo sio wanomtambua wanasema hadha makanuna sisi tunabakia hapa hapa hatta yatiana rabbuna mpaka mwala wetu atujie fa idha atana rabbuna arafnahu mwala wetu akitujia sisi tutamjua kaifa naarifu vipi tutamjua Allah naarifuhu min ithbati sifat tutamtambua Allah kukuthibitisha sifa alizojieleza mwenyewe kwamba anazo allati wasafa Allah nafsahu ta'ala فيها نفسه في كتابه أما الله سبحانه وتعالى صفة زكيه كجسف كالقرآن تكفه كوانبا نازو وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم نا كالكوليم ومتمواك نتم محمد صلى الله عليه وسلم أكي ليسا كوانبا الله نصفه فيأتيهم الله في سورة التي يعرفون بس الله توجيه kwa mara ya pili sasa katika sifa ambayo wao wanaizitambua sifa hizo fayakulu atasema Allah ana rabbukum mimi ndiye mwala wenu fayakuluna anta rabbuna fayatabiuna watasema wewe ndiye mwala wetu na hapo hapo watamfuata Allah subhanahu wa ta'ala hadithi rawahu al-Bukhari min hadithi Abi Huraira amesimulia Imam Bukhari kutokana na hadithi inayotoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu انظروا عباد الله انغاليني اني وجه الله الى فضيله اثبات الصفات لله عز وجل كتك فضيله يكثبتش صفات الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا اذا وصف بصفه الله سبحانه وتعالى اكثفيه وصفه yoyote ile aliyojisifu nafsi yake نؤمن بها sisi tunatakiwa tuiamini hata iman haki ya kuiamini munazahata na kulli nafsin tena tunamtakasa Allah na sifa hiyo kwa kila mapungufu wa ala dhalika kwa ajili hiyo basi fa innal mu'mina hakika ya muislamu alwajibu alayhi imja'at sifa min sifatillah fi kitabillah an yu'mina biha ni wajibu sasa kwa muislamu inapomjia sifa miongoni mwa sifa za Allah aamini ayamini kama imekuja katika kitabu chake Allah au imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ayamini tena pasina kuleta upinzani wa aina yoyote la yushabihuha bi sifati min sifati al-makhluqina aamini yeye kwamba sifa hiyo haishabihiani na viumbe لأن الله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وسبب الله سبحانه وتعالى يوجه كبتا صفة ذاك هزفنان نتشوت وكذلك إذا جاءت الصفة بلبيل ينفقج الصفة لا يحورها انتو أتييك نصفة مفنقف هي ويلتفت حولها ولا تزنقك ويزنقك صفة هي كثما ويقول لعل المعنى كذا لعل المعنى كذا akasema hapana hii maana yake ni kadha mkono maana yake ni nguvu, mkono maana yake ni rehema, mkono maana yake ni neema. Khatabana bilisanin arabiyyin mubin, Allah subhanahu wa ta'ala kazungumza nasi kwa lugha ya Kiarabu iliyokuwa wazi yenye fusha. Kala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, amesema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, wa min al-iman billah, na katika jambo la kumuamini Allah, al-imanu bima wasofa bihi nafsahu, ni kuamini vile Allah alivyojielezea nafsi yake, fi kitabihi katika Qur'ani, wa bima wasofahu rasuluhu, na alijumsifu mtume sallama mwala wake, min ghairi taharifin, pasina kubadilisha maana, kwa maana yake mekusudiwa kadha, wala tahasilin, wala kubadilisha, wala kukataa. Taasuili manake ni kukataa, sema Allah hana sifai, ukapinga moja kwa moja. Wa min ghairi takyifin, na pasina kuweka kaifa, ukaifananisha sifa ya Allah na sifa ya kiumbe, ukaileta kaifia. Wala tamthili, wala kufanya tamthili, kwamba sifa fulani kama sifa fulani, au kaifia ukafanya kuteremka kama kuteremka kitu fulani. Yote hayo yanaingiliana. Bali yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa islamu, wanaamini ahlu sunna wal jamaa, na wanatakiwa waamini hivyo, wanaamini kwamba Allah kasema laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir, hakuwa chochote mfano wake Allah, na yeye ni mwenye kusikia mwenye kuona, kama ilivyokuja katika sura Tushura aya 11, aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah alazim li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. شيخ الاسلام ان لك سيما هاكتاي يعني امبايو الله قد يصف نفسياك واسلام وكويل هاكتاي، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، wala hawaondoshi neno kutoka katika sehemu yake, wakatafsiri vingine kinyume cha tafsiri yake. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, wala hawapingi majina ya Allah na aya zake. Wala yukayifuna, wala hawafanyi takyif, wakasema sifa ya Allah imefanana na kadha. Wala yumathiluna, wala hawafanyi tamthili, kupiga mifano. Sifatihi bi sifati khalqihi, hawafananishi sifa yake Allah na sifa ya viumbe wake. Liannahu subhanahu la samia lahu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hakuna ambaye ni kama somo yake, hakuna aliyefanana naye, si katika sifa wala katika majina. Wala kufa lahu, wala hakufanana na chochote mfano wake. Wala nidda lahu, wala hakuna mwenzake. Wala yukasu bikhalqihi subhanahu wa ta'ala, wala hakisiwi Allah na viumbe wake kwa vyovyote vile. Katika hali yoyote Allah aliyetukuka, fa innahu a'lamu bi nafsihi, hakika Allah anajijua zaidi nafsi yake, wa bighairihi, na anajua zaidi viumbe wake. Wa asdaqu qila, na ni msemaji kweli zaidi. Wa ahsanu hadithan min khalqihi, na ni mbora, na vile vile ni mbora wa mazungumzo kuliko mwingine yoyote. Al-aqidatul wasitiyya, maelezo hayo ameeleza Sheikhul Islam katika aqidatul wasitiyya ukurasa wa 30 wa 46. Sasa tunakuja katika shubha. Shubha, je, mkono unatafsiriwa kweli ni nguvu au ni rehema au ni neema? Isbatul yadaini lillahi fil Qur'an al-Karim. Allah amesema katika Qur'ani aya sura Tuswadi aya 75, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ewe Iblis, ni kitu gani kilichokuzuia kusujudu? Kitu gani kilichokuzuia kusujudia kile ambacho nimekiumba kwa mikono yangu? Kitu gani kilichokufanya wewe usisujudu kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu? Aya hii ikathibitisha Allah kwamba amemuumba Adam kwa mikono yake, na yadaiya ni muthanna, manake miwili. Wakala taala, na akasema tena Allah, wakalatil yahudu yadullahi maghlula, Mayahudi wamesema mkono wa Allah umefumba hautoi kitu. Ghullat aidihim, iliyofumba ni mikono yao. Walu'inu bima qalu, na wamelaaniwa kwa hayo walioyasema. Bali yadahu mabsuutatani, lakini mikono ya Allah iko wazi. Yunfiqu kaifa yasha, anatoa anavyopenda kuwapa waja wake. Suratul Maida aya 64. Qala Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, amesema Sheikh Ibn Uthaymeen Allah mrehemu, waqad khalafa ahlu sunnati wal jamaati fi ithbati al-yadi lillahi ta'ala ahla at-ta'wili min al-mu'tazilati wal jahmiyyati wal ash'ariyyati wa nahwihim. Kwa hakika wamewakhalifu ahlu sunna wal jamaa katika jambo la kuthibitisha mkono, wamewakhalifu watu wa ta'wili wanaopinga sifa za Allah katika mu'tazila na jahmiyya na ash'ariyya na mfano wao. Kwa hivyo wanaopinga sifa za Allah mkono wakatafsiri vingine ni katika nani? Mu'tazila wal jahmiyya wal ash'ariyya. Hiyo ni maudhu yake mbali. Mu'tazila ni nani? Jahmiyya ni nani? Ash'ariyya ni nani? Sasa mtu akijisifu akasema sisi ambao ni fukaha hatusemi hivyo. Sisi tunasema yadu, maana yake ni nguvu. Walio tafsiri hivyo ni kina Mu'tazila. Kwa hivyo na yeye huyo mtu ikiwa ni katika homo Mu'tazila atamke waziwazi. Sija akanisifu kasa mimi Shafi, mimi Shafi. Shafi hayuko msimamo huo. Hili ni kundi la Mu'tazila, Jahmiyya na Ash'ariyya. Na Ash'ariyya ni madhehebu ambayo yalianzishwa na Abu al-Hasan al-Ash'ari. Na kwanza alikuwa ni Mu'tazila, alafu akaingia katika Kullabiyya, alafu akaingia katika Ahlus Sunnah wal Jamaa. Kwa hivyo mtu akisema mimi ni Ash'ariyya, basi afahamu kwamba mwanzilishi katoka kajiunga na Imamu Ahmad ibn Hanbal, alisema mimi nafuata msimamo wake, na katunga kitabu kinachoitwa Al-Ibana, na katunga kitabu chenye kuitwa Maqalatul Islamiyina, ambavyo ni vitabu vya mwisho kutunga kuonyesha kwamba Abu al-Hasan karudi katika msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wakalu, na wakasema la yumkinu an nuthbita lillahi yada al-haqiqa haqiqiyya, haimkiniki kuthibitisha kwa Allah kwamba ana mkono wa uhakika tu, wa uhakika. Hatuwezi kuthibitisha hivyo. Bali almuradu bilyadi amrun ma'anawi, lakini makusudio ya mkono hapa manake ni jambo lilokuwa la kimaana. Wa huwa alquwa, inakusudiwa nguvu. Kwa kitafsiri hivyo nani? Mu'tazila na Jahmiyya. Au almuradu bilyadi ni'ma, au makusudio ya mkono hapa manake ni neema. Lianna liyada, kwa sababu yadu, neno yadu tutulaku fi lughati al-arabiyya, huwa inatajwa katika lugha ya Kiarabu. Ala al-quwwati wa ala al-ni'mati, kutamkwa kwa nguvu na neema. Wa jawabuna ala hadha min hiddati wujuhi. Shaykh Ibn Uthaymeen anasema jawabu yetu kwa hili ni kama ifuatavyo. Awalan, la kwanza, anna tafsira al-yad bil-quwwa aw al-ni'ma, kutafsiri mkono na nguvu au neema, mukhalifu li dhahiri lafzi, inaenda kinyume na dhahiri ya tamko lilivyo. Wa makana mukhalifa li dhahiri lafzi, na iliyokuwa inaenda kinyume na tamko lilivyo. Fa huwa mardudun illa bidalil, hilo narejeshwa isipokuwa mtu awe na dalili, na katika jambo hili hapa hakuna dalili. Thanian, jambo la pili, innahu mukhalifu li ijma'i salaf, kutafsiri mkono kwa maana ya nguvu au rehema au neema inaenda kinyume na walivyokubaliana wema waliopita miongoni mwa masahaba. Haithu innahum kulluhum mujmiuna ala anna almurada bilyadi alyadu alhaqiqiyya, wote hawa wamekubaliana kwamba mkono uliokusudiwa ni mkono wa hakika, lakini unasema kwamba yeye Allah unamstahikia mwenyewe, sisi hatujui kaifia. Thalithan, la tatu, annahu yamtani ghayatan tina ayurada bilyadi neema au alquwa fi qawlihi, kwamba inazuilika mwisho wa kuzuilika, kwamba huwezi ukatafsiri mkono kwa maana ya nguvu au neema. Kwa mfano kama kauli yake Allah aliposema lima khalaqtu biyadayya, kwa kile kiumbe nilichokiumba kwa mikono yangu miwili. Yastalzimu an takuna ni'matu ni'matani, ukitafsiri kwamba ni neema maana yake itakuwa ni neema mbili hapo fakat, basi wa neema wa naam Allah لا تحصى أن نعمة الله ونعم الله لا تحصى ونعم الله لا تحصى نعمة الله نينجي هذه سبيكي تسوكي سما بيدي ونعمة زانغو إن مانا نمسانا هي مانكو في تفسيري ونعمة زانغو مبيني إيبي الله ننعمة مبيني ويستلزم أن القوة قوة تاني نو كتفسيري نقوفو إن مانا تكون نقوفو مبيني والقوة بمعنى واحد ننقف نموجة لا يتعدد هيكويكي فهذا التركيب يمنع غاية المعنى أن يكون المراد باليد القوة أو النعمة فإذا تفسيره نعيه هي وكتفسيره كما نعمة ونقف هابو يتكو هيكبال رابعا يقول أنه لو كان المراد باليد القوة إن كان القوة مقصود يمكون كما نقف أو نرحمة أو نعمة ما كان لآدم فضل على إبليس نبي آدم سيغالكوا نفضيلا مبل إبليس بل ولا على الحمير والكلاب ولا سيغالكوا نفضيلا وقوندا نمبوا لأنهم كلهم خلقوا بقوة الله وسبوا في أمبا ووات وكيو مبوندا نمبوا ومبوندا كنكوزة الله تسا الله نجفخاريشا ومبا آدم kamuumba kwa mikono yake sasa ungalitafsiri kwamba ni nguvu basi na sisi tumeumba kwa nguvu za Allah sasa kuna cheo gani baina ya sisi na Adam punda umeumba kwa nguvu ya Allah kwa hivyo kuna fadhila gani walau kana almuradu bilyadi alquwa ingalikuwa maksudi ya mkono kwamba ni nguvu masaha itijaji wala iblis isingaliswihi majadiliano aliyofanya iblis إذ إن إبليس سيقول وسبب إبليس أنقل سيما وأنا يا ربي خلقتني بقوتك يا ربي نميمي من يوم بكم بفزاكو فما فضله علي كيف أنا فضيلة غاني كم بميمي يوم يوم بكم بفزاكو نميمي من يوم بكم بفزاكو يوم يوم بكم رحمة زاكو نميمي من يوم بكم رحمة زاكو yeye umeumba kwa neema yako na mimi umeniumba kwa neema yako kwa hivyo nifahamika waziwazi kwamba kuna kitu kinachokusudiwa bila idai ya sio nguvu wala mkono wala neema ni kuthibitisha sifa ya Allah alivyojithibitisha mwenyewe na Imamu Tahawi kazungumza mazungumzo mazuri sana katika haya lakini muda hautoshi kwa hivyo bila shaka imefahamika kwamba tunatakiwa tumsifu Allah kwa sifa ambazo Allah kajisifu kwamba nazo kwa mtume sana alivyomsifu Mola wake kwamba ana sifa kadha bila kufanya taharifu wala taayidi wala takidi usifanye chochote kwani ukisema mtu anasema la na maana amfanyisha Allah na mkono kama mkono wangu sasa tuseme hivyo tunafahamu sisi ndugu Waislamu tukisema rehema sisi watu wana rehema na Allah na rehema lakini rehema yetu sisi imefanana na Allah haikufanana hivyo hivyo tukisema mkono ng'ombe ile miguu yake ya mbele inaitwa mikono na sisimizi ile miguu yake ya mbele inaitwa mikono lakini tukisema mkono wa sisimizi umefanana na mkono wa ng'ombe jinsi mikono mkono wa sisimizi umefanana na mkono wa ng'ombe haikufanana hivyo hivyo walillahi almathalu alaa Allah wasfu wake ni wajuu hakufanana laisa kamithlihi shay hakufanana na chochote ukienda katika mfumo wa ahlusunna waljamaa mfumo wa salafu swale waliopita mfumo wa salafu basi utakuta yani huingii katika matata kwa sababu kitafsiri kwamba maana ya nguvu manake maana mkono ni nguvu ina lazima sasa kusema kwamba kaumbwa kwa nguvu mbili kaumbwa kwa rehema mbili kaumbwa kwa neema mbili na haingia kilini thibitisheni yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitisha kwamba anayo rabbana atina fiduni hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu ala abdika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam.